kapattım ucu kaldı, elimde tacı kaldı. İp attım ucu kaldı, elimde tacı kaldı. Ben bekledim el aldı, yürekte acı kaldı. Dallar solar mı, hele güzel bana kıyar mı? Ben bekledim el aldı, yürekte acı kaldı. Dallar solar mı, hele güzel bana kıyar mı? Haram edin. Dallar solar mı, hele güzel bana kıyar mı? Yarım uykuda ise uykusun haram edin. Dallar solar mı, hele güzel bana kıyar mı? Gömlek giyer bir mandan, usandırdı bu candan. Gömlek giyer bir mandan, usandırdı bu candan. Ne de tatlı dili var, geçemiyorum ben ondan. Dallar solar mı, hele güzel bana kıyar mı? Ne de tatlı dili var, geçemiyorum ben ondan. Dallar solar mı, hele güzel bana kıyar mı?